to pokolenie post-Kolumbów. Idziesz na kolację do teściów albo do klubu. Cały czas ma tu miejsce pranie mózgów. Dziś wistaka, oddawanie i ściąganie długów. Zmawiasz płacie za to, by być bogactem w Casablance. Mieć grupi z dolce, posypane mąką tace. Takich proroków pochłoną wody termalne. Teraz siedzę na kanapie, bo w wakacje mam pracę. Zmieniam w sztukę afek, sztukę obijam białym szalem. Szybkim szmalem, jaramy się Sławomirem Szmalem. Słowa są tu znaczne jak tytuł albumu Teta. Mówi to Achilles pięta, więc to zapamiętaj. U wybrzeży Somalii strach być kapitanem statku. Spytaj tych z legali, gdzie znajduje się gniazdo piratów. Prawda czasu, prawda ekranu, gwiazdy z przypadku pochłaniają bąbelki z szampanów. Tutaj każdy ham chce mieć złoty róg. Gdybyś tylko spał, jadł i chlał. Gdybyś mógł, gdybyś tylko brał i szedł najprostszą z dróg, tym przedostaje się do płuc. Tutaj każdy ham chce mieć złoty róg. Gdybyś tylko spał, jadł i chlał. Gdybyś mógł, gdybyś tylko brał i szedł najprostszą z dróg, tym przedostaje się do płuc. Dużo zależy od tego, którą nogą rano wstaniesz. Ile hajsu przechlałeś i w jakim wróciłeś stanie. Co dla jednych jest normalne, dla drugich jest zbyt wygrzane. Jak uprawiasz w życiu balet, to masz spierdoloną pamięć. Masz spierdoloną pamięć, to masz moralniaków zastęp. Nie wiesz nawet, chłopaku, co robiłeś przed kwadransem. Z czasem zdasz sobie sprawę, że popadasz w przesadę. Lecz wtedy będzie już za późno. Dlatego niektórzy na próżno uciekają od złych szpon. Przede mną leży już skręcony obły szpont. Jeszcze 90 kilka zwrotek i spierdalam stąd. Bum tra la la la, celebrytów cała zgraja, yo. Dobra la la la la la la. Palę ostatniego jointa, czuję się jak Hemingway. Rozpis urmaniasz się, gdy jesteś singlem. A potem musisz przepraszać ją za to, że nim byłeś. Tutaj każdy ham chce mieć złoty róg. Gdybyś tylko spał, jadł i chlał. Gdybyś mógł, gdybyś tylko brał i szedł najprostszą z dróg, tym przedostaje się do płuc. Tutaj każdy ham chce mieć złoty róg. Gdybyś tylko spał, jadł i chlał. Gdybyś mógł, gdybyś tylko brał i szedł najprostszą z dróg, tym przedostaje się do płuc.